12.079. 1955'ten 1975'e 20 yılın en popüler şarkıları. Her cumartesi 10.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay. Reklamlar. Artık emekliliğinizi düşünmeyin. Gelin birlikte planlayalım. Vakıf emeklilikle. Merhaba, ben Mira. Bu sene 9 Nisan'da doğdum. Ama tek başıma 189 kişiyi taşırım. Hande ben 13 Nisan 2011'de doğdum. İstersen 21 ülke dolaşabilirim. Benim adım da Nil. 8 gün sonra da ben dünyaya geldim. Kocaman kollarım var. Ben de Masal. 23 Nisan 2011'de doğdum. Çok hızlıyım, çok. Mira, Hande, Nil ve Masal aramıza yeni katıldılar. Onlar Pegasus'un bir ayda teslim aldığı yeni nesil Boeing 737-800'ler. Pegasus, Türkiye'nin en yeni uçak filosuna sahip hava yolu. Pegasus yapar, Türkiye uçar. flypegs.com. Türkiye'nin en taze müzik ve sanat festivali Freshtable. Sabahtan akşama kadar müzik, sanat ve eğlence. Left Field, Noisette, Crystal Fighters, John Bonomo, Music Factory yıldızları ve çok daha fazlası Freshtable'da. Freshtable 28 Mayıs'ta saat 14'ten itibaren Küçük Çiftlik Park Maçka'da. Biletler Biletix'te. Ayrıntılı bilgi için Freshtable.com. Reklamlar bitti. İnsan sesi. Çok sesli batı müziğinde insan sesinin yeri. Hazırlayan ve sunan Aksel Tibet. Her pazar 18'de Açık Radyo'da. Açık Radyo. Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 26 Mayıs Perşembe, yıl 2011, ay 5, gün 146, Hızır 21. 1432 Hicri Cemaziyelayir 23, 1427 Rumi Mayıs 13. Bahar rüzgarlarının sonu. Günün sözü. Bir dostun üzüntüsüne herkes katılır. Bir dostun başarılarını ise ancak yüksek ruhlular sevinir. Oscar Wilde. Yemek listesi. Gün 146. Omlet, tepsi böreği, salata, meyve salatası. Büyük saatli marif takvimi. I've indulged in high knowledge to scan of encyclopedia. Keeping constant research of our reports and news media. Kids starving in Ethiopia, and we are getting greedier. The rich are getting richer, and the needy's getting needier. Is here. The battle of crusades in the Vietnam War was only a start to not get ready for more. We've been dancing on the streets upon stumbling blocks, but now Bill Black's here to put it all to a stop. Enthusiasm, your tuition, the listen, your ambition. The rock the streets of funky beats is Bill Black's mission. Pretty funky beats that will cure the ill. Here's a prescription for you to go ahead rip off the will, because he's a Terminator, dead body cremator, intimidating those of the dead cuts will gator. Here's a father of soul committing you to his goal. With Curtis Blow by his side, I will roll. But when it comes to rap, you better pay your respect, cause I'm a high lord of the answer that project. So call me Al Capone of ladies, Romeo of ladies, interpretate sophisticated rhymes to babies, expand the minds of young through books from libraries, and teaching them actual facts of my theories. Don't ask you to produce it, I refuse to reduce it. Acknowledge of my rhymes that when you won't use it. The ingredient is locked, all of my triggers are cocked, and if you make the wrong move, consider just street rock. You have a gun to our head, so we will move to the top. But you're too damn clumsy, when you drop it, you got shot. I can't take it no more, I'm not going for short, because I'm more qualified for a better resort. I've been pushed, shoved just a bit too much. Now my fist is all tight and my teeth are clutch. I'm mad as hell, going to explode. When you hit by the debris, don't say that you weren't told. You tried to fit into my ego and break my pride. Forced me to let out everything I used to hold inside. You said you stole my title, you thought I was hurt. Now I'm mad as hell, busting out of my shirt. I just popped the chains and crashed out of the cage. Now I'm a star, dreaming lunatic of the rampage. Got a mic in my palm, a 12 gauge in my arm. The fire's already lit, too late to pull the alarm. You wanna back out now when you was winning your laughs. So now I'm gonna make you feel my wrath. Feel it! Chose the mic. Go ahead and sharpen your blade while I'm plugging the cord. Goddamn, I'm through the tongue that's mightier than the sword. Man, your game is through and your goose is cooked. Cause I can read your mind just like an open book. And your every move is in my control. And you know I'm the winner deep down in your soul. But you wanna play stubborn, that's why I'm pissed. And now it's time for your face to... Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com. Ve Açık Gazete açıldı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Bob Dylan'ı 70. yılında anmaya devam ediyoruz. 70 yaşında bu sefer de rap çalışmalarıyla ilgili Curtis Blow'la beraber yaptığı 1986 yılında bir çalışma. Bu... Yani Street Rock isimli. Street Rock, evet. Birdenbire rap dünyasında balıklama bir dalış yapıp dünyayı bir kez daha şaşırttı diyor Açık Kitap'taki maddesinde. Ve açılış cümleleri de şöyle: ansiklopedi karıştırdım, yüce bilgiye eriştim, medyada hep haberle yarıştım, bir baktım Etiyopyalı çocuklar aç, bir ilaç, bizim göz desen onlardan da aç. Uzun sözün kısası, şiştikçe zenginin kesesi, aç olanın iyice kokar nefesi. Rafi de böyle. Evet, aslında şaka yolu olarak Bob Dylan'ın da Subterranean Homesick Blues parçasında ilk rapi yaptığı da söylenir. Daha 1960'ların ortalarında. Evet, fakat çeviriyi nasıl buldun? Türkçe'ye aktarılışı söylemeyeceğim kimi çevirdiğini. Açık kitap. O zaman ben de nasıl bulduğumu söylemeyeyim. Böyle tuzaklara karnım tok. Evet, açılışımızı bu şekilde yaptık. Bob Dylan aslında şey de diyor ya, bu rapçiler için Ice-T, Public Enemy, Run DMC gibi şeylerle, NWA, bunların işleriyle tanıştırmıştı beni Danny diyor şeyinde. Curtis Blow olarak bilinen bu rapçiden bahsediyor. Ha, evet, ve bu adamlar haybeci değildi, hepsi şairdi ve hepsi olup bitenlere vakıftı. Elinde sonunda o dünyayı bilen, orada doğup büyüyen biri çıkıp gelecek. Evrene gerilen ince ipin üzerinde, tek ayak üzerinde dengesini bulabilen birisi olacak bu demiş. Bunda Cüneyt Bolak derlemişti Bob Dylan'ın rapçiliği üzerine. Gene açık kitaptaki Bob Dylan maddesinde bir kutu olarak yer alıyor. Evet, bugün böyle bir açılış yaptık. Uzun ömürler dileyerek Bob Dylan'a yolumuza gidelim. Bir de bu dün bugün günün sözü olarak okuduğumuz şey var ya, Saatli Marif takviminde, bir dostun üzüntüsüne herkes katılır, dostun başarılarına ise ancak yüksek ruhlular sevinir diyen Oscar Wilde'la ilgili bir günün olayı var. Daha doğrusu dünün olayı ama bugüne sarkıtmış olduk onu. Yani yazar, şair ve çok önemli bir entelektüel olan Oscar Wilde 1895'te dün hapse girmiş 2 yıl. Başka erkek kişilerle çok ayıp şeyler yaptığı için 2 yıl hapis yatmış. Evet, aslında XTC grubundan Peter Pumpkinhead parçasını da çalabilirdik bu vesileyle. Başka zamana diyelim, oradaki Any Kind of Love is Alright dizelerini de evet, kendisine yollayabilirdik. Bizde şey bitmez, kaynak tükenmiyor görüldüğü gibi sevgili dinleyiciler. Evet, şimdi haberlere bir göz atalım. Öncelikle gene havadan, sudan bazı şeylerden bahsetmekte yarar var. Şey bitmiyor. Amerika'da hortumlar, fırtınalar ve bundan sonra zaten bitmeyecek. Öyle görünüyor ama yani bu son bu mevsimlerde en azından bu şiddette veya benzer şiddette seyretmesi bekleniyormuş. Evet, süper hücre denilen fırtınalardan bahsederiz biraz. Ve Voice of America'dan aldığımız hoş bir haber var. O da Amerika Birleşik Devletleri'nde bu aşırı hava olayları, iklim olaylarının iklim değişikliğiyle tam bir mutabakat halinde olduğuna dair, tutarlı olduğuna dair de çok önemli. National Oceanic and Atmospheric Administration'dan, merkezinden, tahmin merkezinden gelen haberler var. Böyle bir şey. Ondan sonra Arap Baharı'na da bakabiliriz bugün. Suriye'deki gösterilerde korkunç ölü sayıları gelmeye başladı. Yemen'de çatışmalarda ölenlerin sayısı yükseliyor. Ama iyi bir haber de Mısır'ın Refah sınırını sürekli olarak açması ve bu şekilde İsrail'in ablukasına da bir çatlak getirmesini de ortaya koyabiliriz. Netanyahu'nun kongredeki konuşması da çok alkış almış. 67 sınırlarına dönülmeyeceğine dair ve hiç barış yapmak gibi bir niyeti olmadığını gösterdi diyor haberlerde, El Cezire'de. Hatta yıkılın gidin anlamına geliyor Filistinlilere, ama böyle olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yemen'den haberler var. çatışmalar sürüyor, yükseliyor. Ve G8 zirvesinde de Arap ayaklanmaları gündemi ön sırasında geliyormuş ne yapacaklarsa. Polonya'da işçi ayaklanması var. Günün hoş haberlerinden biri. Sayı da fena değil yani. 10 binlerce. Gdansk'ta mı yoksa? Yine. Danzig. Gdansk. Bakarız. Sonbaharda genel seçimler öncesi yükselmiş bir durum var. Bu arada gene Türkiye'den de tatsız haberler var. O gün Samas Çocuk Mahkemesi'nde yargılandığı davada 4. kez hakim karşısında Başbakan Erdoğan da Ankara için sanayiden spora 10 yakın muhteşem projeyi duyurmuş. Kırbayır'ın işkencede öldürüldüğü meclis raporuyla da kanıtlanmış. Bunlardan bahsedeceğiz. Aşağı yukarı ve günün sözü ve olayı da şizofreni hastasını cezaevine gönderen hakim kararı var. Cezaevinde tedavi olur diye. Güzel. Dönelim şimdi o zaman. Başka senin bu özete eklemek istediğin bir şey var mı? Özete eklemek istediğim bir şey yok. Yani başka haberler var. Zaman kalırsa onlara değiniriz. Ama bugün yine yoğun bir günden zaman kalmayabilir. Evet. Şimdi başlayalım bakalım. Yani bu hortumlar en az 14 kişinin daha ölümüne yol açmış durumda. Oklahoma ve Kansas'ta 122 kişi Joplin şehrinde öldükten sonra oldu. Bu fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Joplin öncesi ve sonrası diye. Hakikaten inanılmaz kelimesi bile yeterli olmuyor. Kendimi alamıyorum bakmaktan. Çünkü gerçekten bir kötülüğün büyücülüğü gibi bir şey yani. İnsanı çekiyor. Baktıkça bakası geliyor insan. Hiçbir şey kalmamış yani. Joplin denen kasabada. Bu arada ilginç bir şey oldu. Dün işte İrlanda ve İngiltere bir ziyaret gerçekleştirmişti ABD Başkanı Obama. Dün Britanya'da parlamento önünde yaptığı konuşmada, daha doğrusu işte House of Commons, parlament demeyeyim de. Avam kamerası. Avam kamerasında yaptığı konuşmada şöyle dedi. İşte iklim değişikliği konusunda çaba göstermemiz gerekiyor falan gibi bir ifade kullandı. Aylardır, yıla yakın iklim değişikliği kelimelerini ağzına almıyor. Evet. ABD içinde. Amerika'da yapamıyor bunu. Evet. Orada da hatırlamış olması bir teselli mükafatı yani, olarak mı? Hepimiz bu konuyla ilgili olarak bunu söyleyebiliriz. Yani o şey, Kopenhag'a kendisinin paraşütle inip operasyonu tamamlaması bir iklim zirvesini cellat gibi paralamasının yolunu açmasını da hatırlıyoruz. Onun için de normal. Fakat hakikaten yani Orta Batı denen Amerika'nın o bölgesinde, Missouri'de Joplin kentinin durumu tamamen şey, Hiroşima ve Nagasaki'den seyrettiğimiz uçaktan çekilmiş fotoğraflara benziyor. Yani başka bir benzetme yapmak imkansız gibi bir şey. Üçte biri tamamen yok olmuş ya da ağır tahribata uğramış şehrin. Çok sayıda ölü var ve kayıplar var. 750 yaralı var. 2000'den fazla bina da tahrip olmuş. Şehrin %30'u olduğu söyleniyor. Evet ve masif iç kanamalardan filan hasta olanlar var. Çünkü hastanede olanlar var yani. Çünkü çok ağaçlar düşüyor, araçlar uçuşuyor ortalık yerde filan. Yani hala yükseleceğini söylüyor ölü sayısının da. Şimdiye kadar 7 eyalette görülmüş en şeyin büyük fırtınaların en fecisinin orada olduğu söyleniyor ama devamı da geliyor doğrusu. Bayağı ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Hatta dün şeyin de bir raporu vardı bu konuda. Susan Goldenberg'in yani yeni kendimize şunu sormamız gerekiyor demiş mesela. Çok acıklı aslında. İnsan biraz bizim taraftan bu konularda bilgiye sahip olarak baktığı zaman üzülüyor doğrusu. Ulusal hava astro ne derler işte meteoroloji servisinin başında olan Jack Hayes demiş, kendimize sormalıyız. Amerikalıları korumak için ne yapabiliriz? Yani daha fazlasını yapmalıyız demiş. Ve mesela şeyle de yüksek ölüm sayısının burada fırtınaların bulunduğu yere göç eden insanlar olduğunu söylemek gibi çaresizlikten kaynaklandığını düşündüğüm ve cehaletten bir açıklama yapmış. Ya adam hiçbir şey öğretilmediği, bilinmediği için bu iklim değişikliği falan konusunda kendisine maalesef işte buraya taşınmamalıydılar falan gibi ve çare olarak da ne öngörülüyor biliyor musun? Tahmin edilebileceği gibi. Dua etmek mi yine? Yok. Akıllı telefon sistemleri kurup daha önceden uyarı yapmaya yönelikmiş. Susan Goldenberg'in haberinde bu vardı. Yalnız daha önceden de yapılmış, sirenler de duymamışlar fırtınanın sesinden. 300 kilometreye varan rüzgarın uğultusundan duyulamamış. Bir de ironik mi diyelim artık, trajikomik mi bilmiyorum. Hava tahmin merkezi binası da yıkılmış. Ne diyeceğimi bilemiyorum doğrusu. Artık bir süre oradan hava tahmini yapamayacak. Tahminen. Evet. Evet ve yani hakikaten bu güçlü tornadolar ve diğer aşırı iklim olayları, hortumlar filan bir ay boyunca Amerika'yı tamamen tarumar etti ve etmeye devam edecek deniyor. Ve bunun ilk defa Voice of America'da rastlamış olmaktan da mutluyum doğrusu. Yani ne olacağını bilmiyoruz ama çok ciddi riskler olduğunu söyleyen bilim insanları kesinlikle iklim değişikliğiyle, küresel ısınmayla bağlantılı olabileceğini söylemişler. Çünkü çok çok daha olacak, daha fazla olacak ve daha yoğun olacak. Daha sık olacak, daha yoğun olacak ve daha sık olacak demişler. Evet. Evet, iklim değişikliğiyle tutarlı olduğunu söyleyebiliriz diye. Bu konuda koskoca kitap yazdı zaten. Başlığını da böyle koydu. Storms of My Grandchildren diye Amerika'nın ve dünyanın en büyük iklim bilimcilerinden James Hansen. Torunlarımın şeyleri. Evet, Suriye'deki gösterilere mi geçelim oradan? Suriye'deki gösterilere geçelim. Bundan iki gün önce Halit Sit Muhan'la yaptığımız bir canlı bağlantıda Suriye'deki durumu biraz özetleme fırsatı bulmuştu bizim için. Evet, Cezayirli gazeteci, ben onu Suriyeli demiştim, onu da buradan şimdi düzeltme fırsatı bulayım. Halit Sit Muhan ve 23 gün tutuklu kalmıştı, gözaltında kalmıştı. Evet, giderek Suriye'de öfkenin yükseldiğine dikkat çekmişti. Yani gösterici sayısı olmasa bile öfkenin yükseldiğine ve öfke yükseldikçe daha şiddetin tırmanabileceği uyarısında bulunmuştu. Oradan hareketle en azından isyancılar tarafından tırmanmış şiddet yok ama bizim görebildiğimiz Suriye'de rejimin çok ciddi bir şiddeti var, belki de bunun bilincinde olarak, artık geri dönülmez bir noktada olduğunun bilincinde olarak belki de. Evet, iki tarafında kararlılığı artıyor diye çok çarpıcı ama aynı zamanda da acıtıcı bir tespitte bulunmuştu. Evet. Sid Mohan, Suriye'de devlet başkanı Beşar Esad'a karşı geçen Mart'ta başlayan gösterilerde ölenlerin sayısının 1000'in üstüne çıktı. Bunlardan en az 25'inin de çocuk olduğu, hatta 25'in üzerinde olduğu da söyleniyor çocukların. Evet, 1060 küsür gibi bir rakam dün telaffuz edilmişti Suriye'deki insan hakları örgütü tarafından. Ama daha da yüksek olabileceği bu rakamın söyleniyor. Ölen çocukların 5 ila 17 yaşında olduğu kaydedilmiş. Çoğu çapraz ateşte, bazılarınınsa bunu söyleyebilecek miyim bilmiyorum. Ağır işkence altında yaşamını yitirdiği söyleniyor. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. Çocuklara işkence edilmesini tahayyül edemediniz çünkü tahminen ondan dolayı. Evet. Ağır bir durum yani. Başkentte peki Yemen'e geçelim oradan. Geçelim. Başkentteki çatışmalarda Sana'da ölenlerin sayısı 38'e ulaşmış. Dün gelmişti bir haber. Daha da büyüdü mü bilmiyorum. Arttı mı? 14 asker ölü, 20 asker kayıp gibi bir açıklama var. Bu da Associated Press'ten. Çok kolay takip edilemiyor. Ama sokak sokak devam eden çatışmalar, top ve havan gibi ağır silahlar da kullanılıyor. Yemen Başkanı Salih yeniden masaya oturacağını söylemiş. Salih de evet orada bir oyun ve oyuncak yaklaşımıyla yaklaşıyor. Hani bununla bu gibi şeylerle böyle dalga geçmesi, böyle hakkında şaka yapması uzaktan insana kolay geliyor. Bu sadece Yemen, Suriye, diktatörlüklerin olduğu yerler için geçerli değil ama bu derece konsantre bir şekilde iktidarı elinde bulunduran her yer için, tüm tırnak içinde liderler için geçerli. İşte bunun adına Sarkozy diyebilirsiniz veya başka birisini koyabilirsiniz yerine. Yani bu aslında dalga geçilecek bir şey değil. Bu insanların elinde çok ciddi bir iktidar var ve bunu... Güç var. Güç var. Silah var ve güç var. Evet ve bunu kullanmaktan da çekinmiyorlar korumak adına. İşte yani uzaktan ama başka da bir şey kalmıyor insanın elinde bazen yapacak. Evet, bu isimlerden biri de mesela Mübarek de diyebilirdik ama onunla ilgili önemli bir başlık da var haberler arasında. Yani Mısır Başsavcısı Devrik Başkan Hüsnü Mübarek'in yargılanacağını ve özellikle de protestocuların öldürülmesi emrini verdiği için, ayaklanma başladığı zaman, tahrir ayaklanması başladığı zaman Mısır'da yargılanacağını söylemiş. Bu da önemli bir haber. Çok önemli. Evet. Tam demin konuştuğumuzun öbür yakasını oluşturuyor. Yani yükselen, alttan gelen baskı, kitlelerin ayaklanması böyle de sonuçlar verebiliyor ve yani şeyler arasında... Böyle sonuçlar verdiğini bildiği için de aslında bir, bu liderler için bir kısır döngü yaratıyor. Despotlar veya diktatörler için diyelim. O iktidarı korumak için her şeyi yapmaya hazır oluyorlar bir süre sonra. Tahammüden cinayet suçu da dahilmiş suçlamalar arasında. Yer alacakmış mesela. Bu da ilginç yani. 30 yıllık şey sırasında. Yani bunun başka suçların yanı sıra protestocuların üzerine ateş açılma emrini vermiş olması ya da kılıçla işte neyse girenleri emrini vermiş olması çok önemli tabii. Bu arada şey var, Suriye'ye bir an için dönecek olursak Avrupa ülkeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Suriye'yi kınayan ve göstericileri karşı şiddete hemen son verilmesi çağrısında bulunan bir karar tasarısı sunmuş. İngiltere, Fransa, Almanya ve Portekiz tarafından sunulmuş. İşte içinde ne var? Medya uygulanan yasakların kaldırılması, göstericilere karşı saldırılardan sorumlu kişiler hakkında soruşturma açılması vesaire gibi şeyler bulunuyor. Bugün ele alınacakmış bu karar tasarısı da. İyi, o da Avrupa'nın medeniyet getirme çabası değil mi? Yani hani... Olumlu aslında yani tabii ki. Ne diyeceğim bilemiyorum açıkçası evet. Bu noktada çünkü... En azından Amerikan Kongresi'nin kararından, Filistin konusundaki kararından daha iyi diyebiliriz evet. Belki. Şeyde Suriye'de de resmi haber ajansı Sana yine motorin fiyatlarının hükümet tarafından %25 indirildiğini açıklamış. Allah Allah, demek ki petrol fiyatlarında bir düşüş var. Halkını düşünen bir hükümet böyle hemen anında reaksiyon gösteriyor. Instant reaction. Benim bildiğim yok ama. Öyle bir düşüş yok en azından. Olsun. Sanal bir düşüşe ani reaksiyon. Başka bir sebebi olabilir. Türk Hava Yolları da 30'a yakın Türk vatandaşının tahliyesine hazırlanıyormuş Yemen'de. 30'a yakın Türk vatandaşının tahliyesine hazırlanıyormuş. Evet. Havaalanı yakınlarına kadar gelmiş çünkü çatışmalar da artık Türk Hava Yolları da Barcelona amblemli ya da Manchester United amblemli uçağıyla onlara Yemen'dekileri taşıyacak. Hoş hadi bakalım. Evet. Bugün gerçekleşecekmiş tahliye. Bugün yani belki de gerçekleşmiştir çünkü elimdeki 25. Gerek de kalmayabilir işte Salih'te. Hani görev bırakma görüşmelerine hazırım falan filan diyor mesela. Evet. Şimdi günün önemli haberlerinden biri, belki de en önemlisi uluslararası alanda, Mısır'ın Refah sınırını sürekli olarak açmaya karar vermiş olması. Bu gerçekten uzun süreden beri devam eden bir ablukayı zor duruma düşürecek İsrail. İsrail bir yandan çok kuvvetli hem Netanyahu'dan hem Amerikan Kongresi'nde AIPAC denen işte İsrail'i destekleme derneğinden büyük destek alıyor. Obama da önce zaten böyle çok ortalama ılıman sularda gezinen bir konuşma yaptı. 67 sınırların öncesine dönülmelidir filan derken ağzının içinde biraz yuvarlıyordu. Lagaluga ediyordu. Argo bileyim kullanacak olursak. Fakat Netanyahu'nun sert çıkışlarıyla hemen geri aldı ve 67 önce sınırlara dönülmesi düşünülemez gibi insanı hakikaten derin bir umutsuzluğa sevk edebilecek bir konuşma yaptı. Fakat bu iş burada tabii şey değil. Yani bütün uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları filan da 67 sınırlarının öncesine dönülmeli ve Filistinlilere de şeyde dahil, Doğu Kudüs'te dahil olmak üzere başkent olarak bırakılmasını öngörüyor ve bunun hiçbir tevili, lamıcımı yok yani. Bunu söyleyemez. Dünyanın en büyük başbakanların başbakanı bile olsa, başkanların başkanı da bu hukuka aykırı olur söylediği. Bu arada şeyi de söylemek lazım. Hani bu Mısır'ın Refah sınır kapısını açıyor olmasının ne anlama geldiğini belki biraz daha açmamız gerekir. Evet. Gazze şeridiyle Mısır'ın sınırında yer alıyor bu sınır kapısı. 2007'den beri kapalıydı. Hamas'ın orada seçilmesinden sonra uygulanmaya başlanan abluka'nın bir parçasıydı. Mısır'da parçasıydı. Sadece İsrail tarafından yürütülen bir abluka değildi bu. Ama ablukanın kendisi 40 yıldır sürüyor. Evet ama bu kadar sert bir şekilde evet. 2007'den beri sürdürülüyordu. Sürdürülüyor. Evet. Onun en bağlı kilit noktalarından birini oluşturuyor. Bir de tabii hani bu ablukanın ne anlama geldiğiyle ilgili bir fikir oluşturması açısından bunları da vermek önemli. Herkes bilmeyebilir şimdi. Veya açıp bakacak durumu olmayabilir şu anda. Gazze şeridinin uzunluğu 41 kilometre. Genişliği en geniş yerinde 12 kilometre. Toplam alanı 360 kilometre kare. Toplam alanı 360 kilometre kare. Kaç kişi yaşıyor diye bir retorik soru sorayım size bu alanda. 1.657.155'miş en son tahmin. Dünyanın en sıkışık yeri bu. Kilometre kare başına 4.118 kişi. Düşüyor ve yani mesela yakacak maddeden yiyecek tamamıyla dışa bağımlı. Kadar dışa bağımlı ve giderek %70'in üzerinde olduğu için işsizlikte ablukadan dolayı hatta %80'e. Yani aslında şu ifadeyi kullanırsak dünyanın en büyük toplama kampı ifadesini evet. Kullanırsak çok da hata yapıyor olmayız yani nitelik bakımından en azından. Cezaevi lafı yetmez buna. Fakat şimdi Gazze'ye yardım filosu da yola çıkacak ve bunu da önleyememesi ihtimali var. Yani İsrail'in ablukası bir yandan da çatırtıyor. Çatır çatır çatır diyor diyebiliriz. Mısır'ın özellikle bu devrim sonrası, devrim mi ne diyeceğiz bilmiyorum. Ayaklanma sonrası Mısır'ın bayağı bir hoş durum yaratıyor. Şey de enteresan yani bundan sonra hep açık kalacakmış Refah kapısı. Cumaları sadece işte tatil olduğu için kapalı kalacak ve kadınlara, çocuklara da 18 yaşının altındaki çocuklara da ve 40 yaşın üzerindeki erkeklere de bütün kadınlara da serbestçe çıkma, girip çıkma hakkı tanınıyor ki bu bunun olmadığını düşünmek bile insana bir tuhaf geliyor ama hatırlatmak gerekiyor yani. Evet. Çok zalimce bir şey yapılıyor orada yani İsrail'in politikaları ve Mısır'ın da işte Ömer Süleyman ve Mübarek'in suç ortağı oldukları olay böyle bir şeydi. Bu da doğrusu önemli. Bu bakımdan Refah Sınır Kapısı'nın açılması çok son derece önemli deyip bağlayalım. Bağlayalım evet. Peki. Kongre'ye de Filistinlilere de siz ölün gidin dediklerini de ve bunun büyük alkış aldığını da söyleyebiliriz. Öyle demedi ama şimdi. Demeye getirdi. Tamam, onun üzerinde dururuz daha sonra isterseniz. Peki. Açık Gazete. Traveling on, don't think twice, it's all right. And it ain't no use in turning on your light, babe, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe, I'm on the dark side of the road. Still I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway, so don't think twice, it's all right. Calling out my name, girl, like he never did before. And it ain't no use in calling out my name, girl, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering all the way down the road. I once loved a woman, a child I'm a-told. I give her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. So I'm walking down that long, lonesome road, baby, where I'm bound, I can't tell. But goodbye's too good a word, gal, so I'll just say fare thee well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's all right. Don't think twice, it's all right. Bob Dylan'ın benzersiz şarkılarından biri. Fakat farklı bir yorumla. Evet, yine bu bir demo kaydı. Erken dönem demo kaydı bu parçanın. Kişisel olarak benim de en beğendiğim versiyonu bu. Çok işte Indigo Girls'den tutun da işte John Baez'e kadar birçok kişi tarafından farklı farklı güzel de yorumlanmasına rağmen bunun kendine has sadece gitar ve evet, Bob Dylan'ın sesi versiyonu harika. 2005 tarihli Martin Scorsese belgeseli No Direction Home'un soundtrack'inde de vardı. Aynı zamanda bootleg kayıtlarını bir araya getiren işte toplam albümler. Evet, şimdi sen söyleyince. Yedincisi sanıyorum. Söyleyince film de çok başarılı bulduğum bir filmdi benim, evet. Şahsen çok etkileyiciydi. Evet, Bob Dylan daha uzun süre üzerinde duracağımız, konuşacağımız ama bu hafta boyunca da sık sık parçalarına yer verdiğimiz 70. yılını idrak etti. Efsanevi Ozan diyelim. Bir şey söyleyeceğim. MJ Rosenberg diye bir yazı vardı. Konuya geri dönmek için yaptım bu. Media Matters Action Network diye bir kuruluşun başında kendisi. Yani medyanın da önemi vardır diye bir grubun başkanı. Ya da işte onun önemli çalışanlarından biri. O bir yazısında kongrede Filistinlilere yıkılın gidin mesajı verildi ve çok büyük de Netanyahu tarafından büyük alkışlarla karşılandı diyor. Yani Filistinlilerin Eylül'de bir devlet ilan edeceği konusunda şüphesi olan var idiyse, şüpheleri olanlar var idiyse artık bundan sonra bunların kalkmış olması gerekir diyor. Salı günü Başbakan Benjamin Netanyahu kongreye öyle bir konuşma yaptı ki bir dizi Filistinlilere de ağır hakaret içeren bir şeydi. Ve her hakarette büyük ayakta alkışlarla dinmek bilmeyen tezahüratla karşılandı diyor. Ve bütün Amerika Birleşik Devletleri'nin 200 küsur yıllık tarihinde sadece 4 yabancı lider böylesine ortak toplantıya konuşma yapma fırsatı verilmiş. İşte Winston Churchill, Nelson Mandela, bir de ilk barış Filistinlilerle görüşmeyi açıldığı sırada İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin'miş. Netanyahu peki dördüncü niye diyor? Çünkü bütün görevi süresince hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de Birleşmiş Milletler'in her talebini reddetmesinden başka hiçbir özelliği olmayan bir başbakan. Niye diyor? Çünkü göstermek içindi diyor işte. Yani yeni cumhuriyetçi çoğunluk kongredeki şunu işaret etmek istedi Barack Obama'ya. Eğer bir İsrail-Filistin barışı yapmak istersen seni desteklemeyeceğiz demenin en iyi yoluydu, gösterdiler diyor. Böylece Eylül'de bakabiliriz artık devlet ilanına diyor. Filistinliler de Netanyahu'ya teşekkür etmeliler ve dahası Amerika Kongresi'ne de bu seçimi kolaylaştırdığı için birlikte bugün bir Filistin devleti yarattılar. Bu da iyi bir şey diyor. Amerikalılar olarak da biz kongremizden utanç duymalıyız, meclisimizden demiş. En yüksek şeye satıldı demiş. En yüksek parayı verene satıldı, ihale edildi gitti diyor kongre. Ağır yazmış. Kendisinde bir Yahudi kökenli araştırmacı olduğunu da buradan ekleyelim. Evet, ne oluyor şimdi, ne yapalım? Hangisinden başlamak istersiniz? Elimizde bir ton haber var. Evet, Türkiye'ye geçelim tabii. Tamam. Ve Türkiye'den elimizdeki başbakanın projelerine geçelim. Tamam, başbakanın projelerine geçelim. Ankara'da konuştu başbakan. Bu sefer hani İstanbul için çılgın projelerini açıklamıştı. Ankara kıskanmasın diye mi herhalde, nedir bilmiyorum. Öyle bir orada da bir paket açıkladı. Haber merkezimizden Melih'in söylediği gibi aslında burada en azından toprağa yarmak gibi işte hani dünyanın diğer ucuna kanal açmak falan gibi bir şey yok, hani onu bekliyorduk ama o çıkmadı. Ama neler var, biraz belki onların üzerinden gitmek lazım ve de neden başbakanın böyle şeyler açıklama ihtiyacı duyduğu üzerinden de belki biraz konuşmak gerekir. Çünkü bu gibi şeyler, önce isterseniz şeyi söyleyelim gerçi. Neler? Evet, söyleyeyim. 500 bin kişilik yeni bir şehir inşasına başlayacağız demiş. Ayrıca kent savunma sanayi merkezi haline geliyormuş. Cirit silahının da tanıtımı yapılmıştı geçenlerde. Bir Türk silahı Cirit adı verilmişti. Yani burada radar, uydu ve uzay merkezi kurulacakmış. Sen yanıldın demin, hemen özür dile ve düzelt. Nerede yanıldım, pardon? Toprağın yarılıp ucuna gitme. Bu da uzaya açılıyor işte. Uzaya aynı bir şey delik değil. Açılıyor. Aynı şey değil. Peki. Direniyorsun yani. Direniyorum. Yeni bir Adalet Sarayı, Ankara'nın uluslararası sağlık başkentine dönüştürülmesi, yeni stadyum, Milli Botanik Parkı, bir de hayvanat bahçesi kurulması. Hayvanat bahçesi kurulması, savunma sanayi falan, hani gene onu bir araya bıraktık. Kamu kaynaklarının böyle denetimsiz aktarımı şeklinde algılanabilir belki savunma sanayi dediğimiz şey daha geniş olarak, ama hayvanat bahçesine iyice takıldım ben. Çok büyükmüş. Bir dinleyelim mi? Olur, dinleyelim, ondan sonra konuşalım. Tıpkı İstanbul gibi Ankara'da da yeni bir şehrin inşa ve imarına 12 Haziran seçimlerinin hemen ardından başlıyoruz. Güney Kent adını verdiğimiz bu projeyle Ankara'ya 500 bin kişilik yeni bir şehir kazandırmış olacağız. Sadece konut, uydu kent olarak değil, Ankara'nın önemli bir merkezi, bir yaşam alanı olarak bu şehri tasarlıyoruz. İstanbul'da olduğu gibi icabında bu gecekondu bölgelerinden ben oraya yerleşmek isterim diyen kardeşlerimizi hemen oralara taşıyabileceğiz. Yani yer sıkıntısı vesaire olmasın diye. Bunu yapabileceğiz. Şehrin kurulacağı alan hakkında stratejik olması sebebiyle şimdilik bilgi vermiyoruz. Ancak çalışmalarımız bir defa büyük oranda tamam. 12 Haziran'ın hemen ardından bu çalışmaları somutlaştırmaya başlayacak ve bununla birlikte hemen uygulama projesine bir yılı mütakiben başlamış olacağız. Nefesim kesildi. Nefesiniz kesildi hakikaten. Arada da Volkan'ın meşhur bir sorusu oldu bize. Ankara'ya deniz ne zaman geliyormuş şeklinde. Bunu biz biliyoruz ama açıklayamayacağız. Stratejik. Söyledim, evet. Stratejik gerekçelerle Açık Gazete ekibi içinde bile konuşulmasını ben yasakladım. Peki, o zaman ben de susayım bu konuda. Yalnız neyse, hani işin bu komik tarafı, bir de şimdi ciddi tarafı var. Benim anlamadığım şey bu işte absürttür veya değildir, yapılabilir yapılamaz, bunları bir kenara bırakıyorum. Bir başbakanın neden şehir şehir oralarla ne yapılacağını açıklama gibi bir çaba içine girdiğini anlamıyorum. Başbakan dediğimiz, en azından hani normal siyaset içinde, politika yapar. O politikaya göre yerel yönetimler bazı şeyleri yapmaz mı? Evet, yani ana evet, hedefleri gösterir. İhtiyacı göre her yerel yönetim kendi ihtiyacına göre bir şehir değerlendirir, ama böyle bir şey göremiyoruz. Yani her gidilen yerde spesifik olarak hayvanat bahçesine kadar neler yapılacağını açıklama çabası var başbakanın. Dur, hayvanat bahçesinde dur işte, orada akan sular duruyor hakikaten. Ya hayvanat bahçesi zaten başlı başına, ya çok hoş bir laf vardı maalesef, kimin ve tam nasıl söylediğini hatırlayamıyorum ama insanlığın kibrinin intiharının bir müzesidir şeklinde bir açıklaması var. Peter Singer söylemiş olabilir ama bilemiyorum, şimdi uydurmayayım. Felsefeci. Yani hayvanat bahçesine her gidişte insanın kendini beğenmişliğinin ve dünyanın merkezinde görmesinin en korkunç ve kötü halini görüyorum. Ben uzun yıllardan beri böyle bakmaktayım bu meseleye. Yani bir hayvanat başbakanın size bir de hayvanat bahçesi, büyük bir hayvanat bahçesi açacağız demesi, yani hakikaten son çıkan ışığı söndürsün demek kadar kötü bir duygu bırakıyor, ağzımda tat bırakıyor doğrusu. Neyse, ben de o yüzden o demin yapmış olduğum konuşmayı orada bırakayım madem böyle kötü etkiliyor, ama bir müjde vereyim, yine Melih'ten bir güncelleme geldi. 2 Haziran'da İzmir için bir çılgın proje açıklayacakmış. Hangi hayvanlar konacakmış oraya? Timsahlar mı? Çılgın proje. Hayvanat bahçesi olmayabilir İzmir'inki. Her şehre bir hayvanat bahçesi değil mi proje? O sizin projeniz, açık ettiniz şimdi. Evet, oraya da bütün kargalarını toplayalım. Kargalarını toplayalım dünyanın. Olur. Açık hayvanat bahçesi. Ben severim. Evet. Peki, bir de bölgede hızlı tren ve karayolları inşasına da, yani hiçbir sınır tanımayan, hiçbir maliyeti çevreye, insana, canlılara maliyetinin asla hesabı tutulmayan. Bugün de zaten konumuz büyüme. 9.30'dan sonra biraz o konularda değinme fırsatı bulacağız. Evet, Türkiye'deki çevre meseleleri. Evet. Şimdi Türkiye'deki diğer, bunu bir kenara bırakalım isterseniz. Yani spesifik böyle yerel yönetimlerin düşünmesi gereken projeler üzerinde durmayıp. Evet, gidişat iyi değil ama onu söyleyeyim. Bir de Türkiye şey fırsatı bulamayacağız. Onun için hemen atlamadan söyleyeyim. Polonya'daki işçilerin gösteri yapması on binlerce kişiyi bulmuş sayı. Reuters kaynaklı haberde. İşsizlere yardımın artırılması ve maaşların yükseltilmesi talebiyle. 50 bin ülke çapında 50 bin Polonya'nın nüfusunu tam bilmiyorum ama çok ciddi. Sizin siyasetiniz bizim yoksulluğumuz yazılı pankartlarla bayağı ciddi bir şey. 16 kentte ayrıca sokaklarda görüntü var. Bunu da böyle şey yaptım, gösteri var. Evet, günün önemli bir diğer haberi de şeydi tabii. Bu mahkeme kararı. Süper bir mahkeme kararı çıktı. Ne açıdan süper? Turbo. Turbo hukuk. Evet, buna da değinmek gerekiyor bu hukuka. Bir şey, tedavi olması amacıyla tutuklanması için tutuklanan bir kişiden bahsediliyor. Yani öznesi o en azından bu kararın. Değil mi? Evet, 12 Eylül'de cezaevinde işkence görerek akıl sağlığını yitiren Yaşar Öztemel diye başlıyor haber şimdi. Evet. Böyle başlıyor. Bir kez zaten... Tamam, bu haberin bu kısmını şimdi geçelim. Geçelim mi? Geçelim çünkü asıl önemli kısmı şu. cezaevinde işkence görüp akıl sağlığını yitirmesi bu ülkenin normali, değil mi? Evet. Öyle o şekilde başlıyor. Bunu geçtik. Avukatmış Yaşar Öztemel. Peki neden tutuklandığını biliyor musunuz? Hani akıl sağlığını yitirmesi veya neden yitirmesi haberin konusu dahilinde değil çünkü. Ankara'da eyleme destek verdiği için. Eyleme destek verdiği için, evet. Hangi eyleme destek veriyor? Bilmiyorum. Sendikalı faaliyetlerinden dolayı işten atılan Batıgül Tunç'un yaptığı oturma eylemine destek olduğu için. Hani yani eylem derken tutuklanmasını gerektirecek bir eylem. Hani Molotov kokteyli falan filan gibi bir şeyler geliyor insanın aklına en azından. O görüntüler değil mi? Çünkü gazetelere yansıyan eylem görüntüleri genellikle. Evet. Yani hiç söylenecek, hiç dev yol davası kapsamında tutuklanıp uzun yıllar cezaevinde kalmış, işkence görmüş. Şimdi de Ankara'nın en kalabalık caddelerinde, Yüksel ve Konur sokaklarında nutuklar atıyormuş. Polis izinsiz olduğu gerekçesiyle eylemine müdahale etmiş. Ankara'daki de öyle zaten. Evet. Aralarında Öztemel'in, işte bu avukatın bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmış bu eyleme müdahalede, polisin müdahalesinde. 7 kişi gösteri ve yürüyüşleri kanununa muhalefetten mahkemeye sevk edilmiş. Bu arada avukat Evrim Deniz Karatan'a savcı ve mahkeme hakimine Öztemel'in cezai ehliyeti olmadığını bildirmiş. Akıl sağlığının yerinde olmamasından dolayı herhalde böyle bir şey var. Hakim de anlamam demiş. Buna rağmen... Yo, anlayışla karşı. Nöbetçi Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi. Evet, yani netice olarak çıkan karar veya karara verilen gerekçe en azından anlayışla karşıladığını gösteriyor tırnak içinde. Sadece Öztemel'in tutuklanmasına karar vermiş. 7 şüpheliden. Şüpheli bu arada. Yürüyüş yapanlar falan. Yani işten atılan Batıgül Tunç'un yaptığı oturma eylemine destekten bahsediyoruz. Evet. Onları serbest bırakmış mahkeme. Ama... Şey demiş Öztemel mahkemede. Yüzümün ve üstümün görüntüsünden anlaşıldığı üzere direnme hakkımızı kullandık. Çünkü şiddete uğradık. Direnme hakkında hukuk fakültesine Mucip Kapani hocamızdan öğrenmiştik diye savunmuş. Kapani pardon özür diliyorum. Hayır, benim de hocam da Münci Kapani olması lazım. Öyle yazılmış. Gazeteye NTV MSNBC'ye Mucip diye yazılmış. Buradan bir düzeltme fırsatı doğdu. Evet, çok değerli hukukçu Münci Kapani'yi de burada rahmetli andık. Evet. Öztemel'in avukatı Duygu Demirel ise müvekkilinin gözaltına alınırken polis tarafından feci bir şekilde dövüldüğünü belirtmiş. Aynı şiddetin nezarethanede de devam ettiğini söylemiş. Bütün bir akşam elleri kelepçeli arkadan bekletilmiş nezarethanede bu arada avukatına göre. Neden tutuklandığını sormuş haklı olarak cezai ehliyeti bulunmadığı için. Mahkeme hakiminin cevabına geliyoruz bütün bu maratonun sonucunda. Asıl buraya ulaştık ama detaylar da önemliydi diye düşünüyorum. Tayin edici önemli, evet, detaylar da. İçeride tedavi olsun diye tutukladım yanıtını vermiş. Evet, bu günün sözü olduğuna hiç şüphe yok ama uzun sürede yankılanacaktır bu zihinlerimizde bu söz gerçekten. Yani epey bir mesafe almaya ihtiyacımız var. Yargı reformuna şiddetle ihtiyacımız var. Başka reformların yanı sıra bu da gösteriyor onu. Bu karara karşı itiraz herhalde edilecektir, değil mi? Üniformalı birini gördüğünde rahatsız, üniforma görmeye dayanamıyormuş avukatın söylediğine göre. Hastalığı bu herhalde. Vallahi artık daha fazla, yani haberin detaylarını verdikten sonra daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Spekülasyona girecek ama evet, bu yani, yeterli içerik var sanki. Evet, Radikal Gazetesi bugün manşetten Mim Hasan Benli'nin özel haberiyle ön sıralarda yer alan bir haber vermiş hakikaten. Acayip bir şey. Tabii bununla aynı bağlantıda şeye de biz bugün yeni habere rastlamadık ama dün Cumhuriyet Gazetesi'nde etraflı şekilde vardı. Hem birinci sayfadan hem de son sayfadan Gölbaşı'ndaki direnişten bahsediyoruz. Büyük Anadolu Yürüyüşü. Orada da Hakan Dirik ve Oğuz Yıldız'ın haberinde araştırmışlardı şeyi, neden sokulmuyorlar diye önleri kesilenlerin. Şey diyorlarmış işte, yani toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırı ve benzeri nedenler, bir de develer de tehlike yaratabilecek gerekçesiyle Ankara'ya girişim. Yani bütün 40 gün boyunca gittiler, develer hiçbir yerde tehlike yaratmadı, başkentte yaratıyor diye bir şey. Neyse, o polis. Bu mahkeme kararında. Develeri orada burada güreştiriyorlar. O zaman tehlikesi olmuyor zaten, değil mi? İşte evet. Ama yolda yürüdüğü zaman tehlikeli. Bunlar hep nereden baktığıyla alakalı bir şey herhalde. İnsanların diyelim. Evet, gene bağlantılı bir haber daha söyleyelim o zaman. 12 Eylül darbesinin hemen ardından gözaltına alınan Cemil Kırbayır'ın işkence sonucu öldüğü Meclis İnsan Hakları İnceleme Alt Komisyonu raporuyla kanıtlanmış. Rapora göre işkencede öldürülmüş ve cesedi ortadan kaldırılmış. Annesine nasıl söyleyecekler bilmiyorum. Söyleyememişler henüz. Bunu Berfu Ana'nın 103 yaşındaki annesinin hala kapıdan girmesini bekliyormuş. Biliyorsunuz onu nasıl söyleyecekler bilmiyorum. Bu arada tabii önemli bir zamanı dolduruyoruz sanki ama önemli bir haberimiz daha var. Dün Ranting'in öldürülmesiyle ilgili Orgun Samas'ın yargılandığı çocuk mahkemesindeki 4. duruşmaydı. Orgun Samas mahkemeye bir dilekçe vermiş. İşte neler yapmak istediğini falan anlatmış. O dilekçesinde o ayrı mesele ama tesadüf olarak nitelemiş. Planlı olmadığını söylemiş cinayetin. Evet. Zaten onu söyleyince olay yerine ait kamera görüntüleri filan bunu 4,5 yıldır Devlet Güvenlik Mahkemesi çözemedi. Çocuk mahkemesi mi çözecek demiş. Yani çocuk mahkemesini daha küçük ve hafif bir mahkeme olarak görüyor herhalde. Ama o gün Samast'ın zaten çocuk mahkemesinde yargılanması gibi bir durumda söz konusu olduğuna göre ondan da öyle bir yorum gelmesini çok da garipsememek evet, gerekiyor. O zaman son yorumu da Oğuz Atay'a bırakalım. Biz çocuk kalmış bir milletiz. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın. Evet, bu IMF'nin başkanı Dominik Strauss-Kahn'ın yerini kimin alacağı tartışmalarına azıcık değinebilirsek, yani bunun yeni dünya dengesinde nasıl bir rol oynayacağını bu seçimin, ondan sonra da biraz da Yunanistan üzerinden konuşabiliriz. Evet, tabii Strauss-Kahn iyi bir IMF başkanlığı yapıyordu doğrusu. Talihsiz olay başına geldi. Nasıl sonuçlanacak? Onu hep birlikte izleyeceğiz. Ve koltuk boşaldı. Koltuk boşalır boşalmaz şeyden raftan imzalı olmayan centilmenlik anlaşması adı verilen anlaşma derhal Avrupa tarafından indirildi. Bu başkanlık koltuğu bizimdir şeyi. İddiası hemen gündeme geldi. Biliyorsun izleyicilere de belki hatırlatmak gerekir. Böyle bir hakikaten yazılı olmayan anlaşma var Amerika ile Avrupa arasında. 1944'te bu kurumlar kurulduğunda Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu. Dünya Bankası'nın başkanının Amerikalı, Uluslararası Para Fonu'nun da başkanının Avrupalı olması bu iki güç arasında karara bağlandı ve bugüne kadar bu böyle geldi. Şimdiki Avrupa'da dolayısıyla buna hala sahip çıkıyor. Fakat dünya değişti bu arada. Tabii 1944'ten bugüne yarım yüzyıldan fazla zaman geçti. Ve biliyoruz ki başta Çin olmak üzere pek çok gelişmekte olan ülke temayüz etti. Bunların dünya ekonomisindeki ağırlıkları arttı. Hatta Avrupa'yı geçti. Çin biliyorsun 2 numaralı ekonomi oldu Japonya'yı da geçerek. Brezilya çok güçlü bir bölgesinde ekonomi olarak temayüz etti. Rusya var, diğer Asya ülkeleri var ve tabii arada Türkiye'de var. Ve yavaş yavaş bu şeyi doğrusu meydan okumaya hazırlanıyorlar Avrupa'nın bu iddiasına. Hemen Avrupa, Christine Lagarde, gene bir Fransız biliyorsun 2007'den beri Maliye, Ekonomi ve Maliye Bakanı Sarkozy'nin güçlü bir kadın. Hemen bunu aday gösterdiler. Fakat bu arada işte 2 gündür izliyoruz basında Meksika'da Merkez Bankası Başkanı'nı aday göstermeye karar vermiş Carstens. Tabii nasıl destek bulacak, ne kadar destek bulacak bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Burada Çin çok kritik ve anladığımız kadarıyla Fransızlar Çinlileri ikna etmeye çalışıyorlar kendi adaylarını desteklemesi için. Ama bu arada izleyicilere bir şeyi daha aktaralım. Christine Lagarde da sağlam pabuç gibi durmuyor açıkçası. Ne açıdan? Şu açıdan tabii ki Christine Lagarde'ın erkeklere düşkün olduğunu söylemeyeceğiz. ama bir dava var Fransa'da. Bernard Tapie davası diye biliniyor. Bu evet. Bernard Tapie biraz şaibeli bir siyasetçi. Marsilya'nın. Kulübünün, Marsilya Kulübü'nün başkanı, eski başkanı ve şey iş adamı, bu Adidas'ın da sahibiydi. Hileli bir iflas yaptığı iddia ediliyor. Ve Credit Lyonnais'den bir tazminat davası açarak işte 286 milyon euro mu, 300 küsur milyon euro mu ne, böyle bir muazzam rakam kamu kaynağından cebine indirdiği iddiası var ve bir soruşturma yürütülüyor savcı tarafından. Bu şeye, bu paranın aktarılması aslında bir özel arbitrajla, bir özel şeyle, hakemlik mahkemesi. Evet, bir hakemlik şeyiyle karar verilmiş ve buna onayı da Christine Lagarde vermiş. Dolayısıyla yetkilerini kötüye kullanma iddiası var Fransa'da. Ve savcının buna dayanarak Christine Lagarde'ı da bir soruşturmaya davet edebileceğini, ifadeye davet edebileceği söyleniyor. Bu bir. Sonra 2 yeni dava daha çıktı. Yanında çalışan bir uzun yıllar o bakanlığın iletişim müdireliğini yapmış bir bayanı işten atmış. Bayan mahkemeye verdi. haksız yere işten atıldığını söylüyor. Bu belki o kadar önemli değil ama bir başka daha önemli soruşturma var. Fransa borsasının sahibi şirket hakkında bir şey var, soruşturma var, rekabet soruşturması var. Bunu engellediği söyleniyor. Açılmış bir dosyayı kapattığı ve buna yetkisi olmadığı söyleniyor. Dolayısıyla yani bana da Fransız gazeteci arkadaşlarımın daha haftalar önce bu ilk defa işte Strauss-Kahn'ın hadisesi patladığında ve Christine Lagarde'ın ismi geçmeye başladığında bana aday olmayabilir demişlerdi ama aday oldu. Yani dün evvelsi gün resmen adaylığını ilan etti, bir basın toplantısı yaptı. Fakat tabii Fransa'da bu soruşturmalar nasıl gelişecek onu bilmiyoruz. Yani IMF'ye başkan olup da ondan sonra da bunlardan herhangi biri Bernard Tapie davası falan patlak verirse o zaman IMF'nin durumu biraz zora girebilir. Zorlaşacak tabii. Avrupa çok bastırıyor. Şeyden de biraz ürktüler bu gelişmekte olan ülkelerin çıkışından, Meksika'nın çıkışından. İşte şey bahane ediyorlar, Yunanistan, işte Portekiz, borç krizi, İrlanda falan, IMF'in Avrupa ile çok yakın işbirliği lazım falan. Tamam da yani bunu pekala Meksikalı Merkez Bankası Başkanı da yapar sonuçta. Burada bir takım ilkeler söz konusu, politikalar söz konusu, işte hedefler söz konusu. Bir de küreselleşme çağındayız galiba. Artık Meksikalılar da Avrupalıların işlerinden anlayabilir. Yani. Anlayabilirler ve anlarlar. Burada tabii bu işte şeylere, ayrıcalıklara tabii sahip çıkılıyor ve bunlardan kolay kolay vazgeçilmiyor. Yani IMF'deki şu anda oy şeyleri dağılımı da dünyadaki ekonomik güç dağılımını yansıtmıyor. Aynen. Bir ilerleme kaydedildi fakat henüz yeterli değil. Dolayısıyla bu şeyin Meksikalı adayın tabii arkasında şey duracak mı? O çok önemli. Yani Brezilya destek verebilir, öyle anlaşılıyor. Ama mesela Rusya ve Çin de bu adayı destekleyecek mi? Bence bu çok kritik. Eğer desteklerlerse o zaman hakikaten dünyada güç dengelerinin artık IMF'e de değişen güç dengelerinin IMF'e de yansıdığını görmeye başlayacağız. Evet ama bütün bu her konuştuğumuz şeyde de ne kadar böyle pisliklere bulaşmanın da kolay olduğunu ortaya koyan da pek çok şey var yani. Evet. Bir şeyin evet. Detayına hiç girmek istemiyorum Dominik Strauss-Kahn'ın tabii şeyine evet. Ama. Evet. Evet. Bernard Tapie olayında bir de şeyi de hatırladım. Marsilya ayrıca şike davasıyla da çalkalanmış ve küme düşürülmüştü. Küme düşürülmüştü. Evet. Yani tabii o Bernard Tapie'nin herkes biliyor. Hani tabiri caizse ne mal olduğunu. Burada tabii Christine Lagarde'ın onu ne kadar koruyup kolladığı konusu şu anda bir iddia durumunda tabii kanıtlanmış bir şey yok. İşin bir arbitrasyon şeyine sürecine gitmesiyle ilgili olarak da şey demiş Lagarde bugün, vicdanın temiz olduğunu söylemiş. Evet ama işte Fransızların bir bölümü öyle düşünmüyor. Haksız yere kamu kaynaklarının, milletin parasının Bernard Tapie'ye bu yolla aktarıldığını iddia ediyorlar. Şey evet. Demiş de prosedürü takip ettiğini söylemiş danışmanları Lagarde'ın ve de bu devam etmekte olan davanın kamuya kaynak aktarım. Yok hayır kamuya bir maliyeti olduğunu, bu maliyeti hı-hı engellemek için davanın bu arbitrasyon yoluyla çözülmesi yolunu seçtiğini söylemiş danışmanlar. Ekonomistin evet haberi bugünkü. Evet. Michel Alliomari'de. Neyse bunu tabii Fransız yargısına bırakalım ama evet, dediğim gibi diğer iki dava da yeni çıktı. Yani daha şeyi bile, adaylığı söz konusu olduğu anda böyle bir IMF başkanı adayının, üstelik Avrupa adayı diye lanse edilen bir siyasetçinin böyle tartışmalı olması da doğrusu hoş değil. Yani IMF'in hakikaten IMF başkanlığının şu sırada çok önemli rolü var. Mesela sadece Avrupa borç krizi değil, IMF'e önemli görevler verildi G20 tarafından. Bu dünya ekonomisinin nasıl yeniden koordine edileceği, hangi ilkeler çerçevesinde bir işbirliği yapılacağı, bunun üzerine IMF çalışıyor. Ayrıca çok önemli bir sorun var. Hala dünya ekonomisi, özellikle Amerika Birleşik Devletleri krizden tam olarak çıkmış değil. Bir canlanma var ama bunun kalıcı olup olmadığı belli değil. Ve burada IMF politikalarının, Strauss-Kahn'ın başlattığı bir değişim vardı. Bu değişimin sürdürülmesi tabii önemli. Dolayısıyla çok önem kazandı. Birden IMF başkanlığı bir ara biliyorsunuz neredeyse kepen kapatacaktı. Çünkü kimse de borç almıyordu IMF'den. Evet. Faiz gelirleri düşmüştü. Bütün iktisatçılarını ya da çoğunu işten çıkartmayı düşünüyordu. İşte o sırada dünya krizi patladı. IMF'in de bu talihi döndü. Yeni bir şeye soyundu, role soyundu. Evet, oradan da istersen de bu şey dünkü yazında da belirttiğin bu Almanya'daki evvelki günkü yazında Yunanistan'ın durumu ve tatil metaforuna geçebiliriz. Evet. Arada bir geçmeden önce bir flash haber var, onu geçmek durumundayız. Etiler'de AK Merkez önünde bir patlama olduğu söyleniyor. Bununla ilgili de gelişmeleri bize geldikçe edeceğiz. Dinleyeceğiz. Evet, flash haber bu. Bir peki şey var mı, bir yaralı olduğu söyleniyor ama şu anda net bir şey yok. Hay Allah. Türkiye'nin yani bu 12 Haziran'a çok bir şey içinde, huzur ve barış içinde gitmeyeceği belli yani. Evet. İstenmiyor. Neyse, biz istersen Yunanistan'a evet, dönelim. Evet, lütfen dönelim. Valla Yunanistan konusu neredeyse son zamanlarda her gün gazetede. Bugün sabah gene baktım, bir özelleştirme komisyonu istiyormuş IMF ve Avrupa Birliği. Güvenmiyor Yunanistan'ın özelleştirmeleri yapabileceğine. Bunun içinde yabancılar da olacakmış. Radikal gazetesi bir duyun umumiye benzetmesi yapmış. Duyun umumiye. Evet. Yani bu benzetme tabii ne kadar geçerli o çok önemli değil. Fakat şurası bir gerçek. Yunan istikrar planı IMF'in ve AB'nin desteklediği yürümüyor. Açıkçası ben bunun yürümeyeceğini baştan beri iddia ediyorum. Çünkü bu planın içinde büyümenin nereden geleceği belli değil. Çok kamu ağırlıklı bir ekonomi, son derece verimsiz, hantal bir ekonomi. Ve bu ekonominin devasa bütçe açıklarının kısılması isteniyor. Bu kısılırken büyüme nasıl olacak? Bu imkansız bir şey ve nitekim bu görülüyor. Büyüme olmayınca vergi gelirleri artmıyor. Ayrıca büyük bir kaçak oranı var. Bununla ilgili de çok fazla bir şey yapamadılar. Dolayısıyla tutmuyor hedefler. Bunun üzerine daha fazla kemer sıkması isteniyor Yunanlılarda. Ve bu arada da işte varlıklarınızı satın. Bu özelleştirme böyle gündeme geldi. Bunun da ben açıkçası yürüyeceğinden son derece şüpheliyim. Bir kere o özelleştirmelerde ne kadar para edecek o belli değil. Biraz kağıt üstünde rakamlar. Sonra şeyler direniyor. Orada çalışanlar var. Çok güçlü sendikalar var. Bugün Yunan Telekom şirketine işte çalışanlar siyah bayraklar asmışlar. Direnişi başlatmışlar. Yani ben inanmıyorum açıkçası ve buna sanıyorum Almanya'da yavaş yavaş Merkel de anlamaya başladı. Şeyde çok ilginç, yani bu benim dikkatimi çektiği için yazıya taşıdım. Ruhr Havzası'nda küçük bir kasaba, baktım internetten, bu Meşede, doğru telaffuz ediyorum herhalde, Meşede diye bir kasaba, hiç daha önce duymamıştım, 30 bin kişinin yaşadığı. Ama bu Ruhr Havzası biliyorsun Almanya'nın Alman sanayisinin kalbi evet. Orada bir yerel parti, kendi partisinin yerel örgütünde bir konuşma, dolayısıyla böyle bir tabi uluslararası platformda Avrupa çapında bir şey değil, bir çıkış değil bu. Fakat ilginç, çünkü açıkça Merkel demiş ki, tatil metaforunu evet kullanarak, az tatil yapanlarla çok tatil yapanlar aynı para birliğinin içinde olamazlar demiş. Sonra başka şeyler de söylemiş ama yani bu çok açıkça şu demek, yani bu tatilden tabii kasıt Yunanların yüksek ücret, düşük verimlilik. Almanya nispeten düşük ücret, yüksek verimlilik, bu ikisi bir arada aynı para birliği içinde olamaz. biri diğerine ayak uydurmak zorunda. Burada da kimin kime ayak uyduracağı çok açık, en azından Merkel'in kafasında. Bu bakımdan tabii Yunan sorunu bir şey sorunundan da ibaret değil. Dolayısıyla kemer sıkma, işte bütçe açığı, borç ödeme sorunundan da ibaret değil. Bunun yanı sıra işte biraz önce sözünü de ettiğim büyüme, yani aynı zamanda bu borç sorununu da çözecek olan büyümenin nereden geleceği ne bir şey verilmesi lazım, bir teşhis konması lazım. Bu ancak ihracata daha çok yönelerek Yunanistan'ın bu büyümeyi sağlaması söz konusu olabilir. Bunun için de bir rekabet gücü lazım. Ya ücretleri düşürecekler %25-30, kamu ücretlerini düşürmeye başladılar fakat bu özel sektöre yansımıyor tabii. Evet, o da bunun çok mekanizması iyi. Yok. Yani ne olacak, kamuda ücretler düşünce, memur maaşları düşünce neden özel sektör ücretleri düşsün? Bunu nasıl olacağı belli değil. O geriye bir tek yol kalıyor, o zaman avrodan çıkmak, eski paraya, drahmiye dönmek. Ve hem borcun bir kısmının silinmesi hem de aynı zamanda bu drahminin tabii euro karşısında uğrayacağı değer kaybıyla bir rekabet gücü kazanmak. Burada gene kemer sıkmak zorunluluğu var. Çünkü drahminin yaratacağı enflasyonu da o arada engellemek lazım. Yani komplike, karmaşık bir olay ama son tahlilde bugünkü şeyde, bugünkü plan çerçevesinde, strateji çerçevesinde buradan bir çıkış yok. Bence Merkel'in yani aynı para birliği içinde olamazlar şeyi, yani ya Yunanistan bize ayak uyduracak ya da buradan çıkıp gidecek demeye getirdi. Bence bunu ilk defa söylüyor ve o bakımdan ben önemsedim doğrusu. Evet, ve yani yakında da yazında da belirttiğin gibi avrodan çıkış opsiyonunu gündeme getirmesi. Bence getirecekler çünkü evet. Son şeyler oynanıyor. Yani bir taraftan şöyle bir büyük bir sorunları da var. Bir plan olmadığı için bu benim söylediğim, hani çok tabii ben iki dakikada özetledim. Bu yepyeni bir strateji. Bu stratejiyi yerine daha bildikleri bir yolu şu anda denemeye çalışıyorlar. İşte dediğim gibi Yunanlara kemer sıktırarak, varlıklarını sattırarak bu borçlarını ödensin istiyorlar. Bu mümkün değil. Hakikaten mümkün değil. Ve bunun mümkün olmadığı görülecek. Şu anda sadece zaman kazanılmaya çalışılıyor. İşte yeniden Yunanistan'dan önlemler istediler. İşte bugün biraz önce gündeme getirdiğimiz bu komisyon meselesi, özelleştirme komisyonu falan. Şimdi bunların yürümediği görülünce bana sorarsan hakikaten yeni bir strateji düşünmek durumunda kalacaklar. Peki bu ne olabilir? Onunla, yani bunun dediğim gibi bu Yunanistan'ın hem avrodan çıkışı, hem borçlarının bir kısmının silinmesi, hem de tabii ki yine de bunlar büyük ihtimalle yetmeyecek, bir miktar kemer sıkmanın da devam etmesi gerekecek. Çünkü şu da var, mesela şu anda konuşulan piyasalarda Yunanlılar bu borcu ödeyemeyecek. Bunu galiba herkes artık anladı ve kabullendi. Bunun borcunun bir bölümünün silinmesi lazım. İyi ama bu silinmesi lazım dediğiniz andan itibaren bu bir fatura. Ve iki tane büyük sorun var. Bir kere Yunanlıların borcu silinecekse Portekizlilerin borcu neden silinmesin? İrlandalıların borcu neden silinmesin? Şimdi bunun sonu yok. Burada bir moral hazard dediğimiz, yani bir ahlaki sorun var. Ve bu hakikaten Avrupa bir şeyi, para birliğini çökertir. Buna bir çare lazım. İkinci sorun, bu bir fatura. Bunu sonuçta Avrupalılar ödeyecek. Avrupalılar deyince kim ödeyecek? Almanlar ödeyecek. Şimdi Almanlar neden Yunanlıların borcunun silinmesinin faturasını ödesinler? Bunu bana sorarsan bir tek koşulla öderler. Yunanistan avrodan çıkması koşuluyla. Yani en azından derler ki tamam, oh kurtulduk bunlardan. Bir fatura ödedik, lanet olsun. Bu konuyu kapattık. Yani Almanya'daki hava da, ruh hali de bu. Evet, kolay bir çıkış gibi gözükmüyor. Gözükmüyor. Yani bu Avrupa Birliği hakikaten bu Yunanistan'la başlayan bu borç meselesi çok ciddi baş ağrıtacak. Çünkü çok dengesiz Avrupa. Yani ayrışıyor içinde. Birbirlerine benzeyeceklerine ve bir bütünleşme, konverjans olacağına, aksine birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Atomize oluyorlar. Bunlar tek bir para şeyi içinde olamazlar. Yani Avrupa gene olabilir ama farklı bir Avrupa lazım. Evet. Peki, bu noktada herhalde bitirebiliriz. Çok teşekkür ederim. Bu arada bir yaralı olduğu haberi var galiba. Farklı haberler var. Yani NTV'de şu anda bir yaralı geçiyor ama Twitter'da 7-8 diyenler de var. Bilmiyoruz, şu an net değil. Evet. Allah. Neyse ölü olmasın. Ölü yok, evet. Şimdilik ölüm. Peki, çok teşekkürler. Peki, iyi yayınlar. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Nico'dan dinledik I'll Keep It With Mine. Bu da Bob Dylan'ın bilinen şarkılarından birinin çok değişik ve bence de çok hoş bir yorumuydu. 64 yılında Bob Dylan'ın yazdığı bir parça aslında bu. Kendisinin çeşitli kayıtları var ama kendi kayıtlarını fazla beğenmediği söylenir. Bu da çeşitli bootleg albümlerde bulmak. Bootleg kayıtları daha doğrusu resmi albüm olarak çıktı. Hani öyle bootleg albüm derken. Bootleg denince de yani kaçak. Konserde kaçak kayıt falan değil de hani yayınlanmamış şeylerde de var. Ama Nico'nun yorumu 67 senesindeki Chelsea Girl albümünden ayrıca güzel. Bir Marianne Faithfull yorumu vardı. İkisi arasında kaldık ama Nico yorumu bizce daha güzel. I'll Keep It With Mine. Bob Dylan'ın 70 yaşında 70 yaşına girmesinin kutlamaları devam ediyor. En azından radyomuzda bu şekilde devam ediyor 70 yaşı. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bir konuğumuz olacak. Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Ersin Kalaycıoğlu'yla konuşacağız. Konumuz Türkiye'de Çevre 2010 başlığıyla Koç Üniversitesi'nden Ali Çarkoğlu ile Profesör Ali Çarkoğlu ile birlikte Ersin Kalaycıoğlu'nun da yürüttükleri bir büyük araştırmanın Türkiye'de çevreye nasıl bakıldığı konusunda geniş çaplı bir araştırmanın raporunu değerlendireceğiz. Bayağı 65 ilde gerçekleştirilmiş, 2010 sonunda gerçekleştirilmiş bir araştırmayla bu çevre konusu nasıl ele alınıyor bunu göreceğiz ve konuşma fırsatımız olacak birazdan. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 ve AçıkRadyo.com. Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.30-5 geçiyor aşağı yukarı. Ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi Profesör Ersin Kalaycıoğlu ile beraberiz. Sabancı Üniversitesi'nden. Aynı zamanda Koç Üniversitesi'nden Ali Çarkoğlu ile Profesör Ali Çarkoğlu ile beraber hazırlamış oldukları Türkiye'de Çevre 2010 araştırması aslında yeni sonuçları açıklandı. Biz de bu son derece Açık Radyo olarak üzerinde epeydir durduğumuz, belki de kurulduğumuzdan beri üzerinde çok durduğumuz çevre konusunda Türkiye'de nasıl bakılıyor meselesini konuşma fırsatı buluyoruz böylece. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, oldukça geniş çaplı bir araştırma. Doğru, bir dünya çalışması esas itibariyle 41 ülkede daha bizimle birlikte yapıldı. Bir kısmı tamamlandı, bir kısmı daha henüz tamamlanmadı. Eylül 2011 gibi bitecek süreç. Bu Türkiye verileri. Evet, sonra kıyaslamalı olarak da... Onu temin etmemiz mümkün. İlgilenen dinleyicilerimiz için de söyleyeyim. GESİS, yani G-E-S-İ-S diye bir arşiv var Köln'de. Bunların arşivine konacak. Dolayısıyla GESİS'e bir şekilde ulaşan herkes... Web üzerinden, internet üzerinden bu bilgilere 2011 Eylül'ünden sonra ulaşabilecek durumdadır. Hem bizim hem dünyanın bilgilerine. Evet, bu çok yani öncelikle çapının büyüklüğüyle de dikkati çekti. Oldukça şaşırtıcı olmayan ama sarsıcı diyebileceğim bulgular var. Birazcık bizim yaptığımız malumun ilamıdır biliniyor evet. Zaten. Sonuç itibariyle bir fotoğrafımızı çekiyoruz veya isterseniz X-ray cihazına çöküp röntgenini çekiyoruz Türkiye'deki toplumsal konumun ve onu yorumlamaya çalışıyoruz. Tıpkı doktorların işte X-ray'de çıkmış olan röntgen filmine baktığı gibi. Buradaki bulgular temel itibariyle Türkiye'nin güncel gündeminde çevrenin pek de bir yer tutmadığını gösteriyor. Esas itibariyle biz Türkiye'nin karşı karşıya olduğu önemli sorunlar nelerdir diye bir soruyu hemen hemen her yapmış olduğumuz saha araştırmasına soruyoruz. Her sene en az bir kere. Ama bu kez bu soruyu öyle anlaşılmış olduğu için bu araştırmanın çerçevesi içerisinde kapalı uçlu olarak sorduk. Açık uçlu olarak sormadık. Açık uçlu olarak sorarsanız hiç çevre cevabı gelmiyor hemen hemen. Ya. Ama kapalı uçlu da sayarsanız. Evet, o zaman aklına geliyor. Aklına geliyor. İşte o zaman da %2 gibi falan. Yine hata payımız 2.6 gibi olduğunu düşünecek olursanız yine sıfır sayılabilir. Öncelik sıralamasında %2. Evet, yani. Peki bunun bir karşılaştırması var mı? Hani mesela örneğin işte bu Eurobarometre araştırmaları. Tabii yani onlarla karşılaştırırsanız veya diğer ülkelerin verdiği sorulara yanıtlarla zamanı gelince karşılaştırırsanız biz düşük çıkacağımız kesin. %3 gibi bir şeydi çünkü evet, bildiğin kadarıyla AB ülkelerinde. Şimdi... Farklılık arz ediyor tabii. Almanya'da çok önemli. Almanya'da bir hayli yüksek. Almanya'da zaten dikkat ederseniz Yeşiller Partisi son zamanlarda neredeyse iktidar ortağı olma. Evet, bazı eyaletlerde iktidar olma durumda tek başına. Evet. Özellikle nükleer enerji Almanya'da çok büyük bir gündem konusu. Dolayısıyla oradaki duyarlılıklar arttığı vakit sonuç olarak seçmenin algısı da değişiyor. Ve gündemde ön plana çıkmaya başlıyor. Tahmin tabii şu anda taze bir tahmin. Yani çift sayılı bir rakam çıkacaktır Almanya'da diye tahmin ediyoruz. Yani onun üzerinde çevreyle ilgili öncelik belki daha da yukarıda. Evet, belki şimdi İsviçre'de falan da benzer evet. Bir şey olabilir. Çünkü dünkü galiba haberdi bugün konuşma fırsatı bulamadık ama İsviçre mevcut 5 nükleer santralini kapatma evet. Kararı almış mesela. Evet. Herhalde orada zaten İsviçre'de hem o hem de oylamada. Unutmayalım ki yani iklim değişikliği konusundaki tartışmalar bizim batımızda daha güncel. Daha büyük ağırlık taşıyor. Bu arada tabii Çin'de de güncel. Yani sadece, evet. Sadece bize güncel değil. Bu ülkelerde çok ciddi bu konuda hem duyarlılık var hem de eylem var sonuç itibariyle. Bizde bu tür bir ortam söz konusu değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde yine unutmamak gerekirse Obama'nın 2008 kampanyasında temel kampanya hedeflerinden bir tanesiydi açıklamış olduğu. İklim değişikliği konusunda adım atılacağı, enerji politikasını kökten değiştireceğini iddia etmişti. Bir miktar adım atabildi ama bundan sonraki kampanyada yine belki aynı konu gündeme gelecektir. Yani evet ama tabii seçimlerle beraber, bu daha sonraki seçimlerle evet. beraber cumhuriyetçiler çok kuvvetli bir şeyle karşı evet. saldırıyla, yani küresel ısınmanın mevcut olmadığını doğru. hatta olamayacağını, Tanrı'nın emri olduğunu söyleyen evet. bir çevre komisyon başkanı. Yani öyle bir öyle bir durum var, işte muazzam bir mali desteğe sahipler biliyorsunuz evet. bu Koç kardeşler diye anılan iki kardeş, onların yani milyonlarca dolarlık desteğiyle gündemde ağırlık kazanan bir çay partisi hareketi var. Evet, politikacıları da onlar seçti. Tabii tabii. Onun içerisinde bir rol oynuyor bunlar ve temel itibariyle bu hareketin çeşitli boyutları var. Bir boyutu da bahsetmiş olduğunuz gibi özellikle Hristiyanlığa dayanan, hatta Protestanlığın köktenciliğine dayanan, kökten dinci bir yaklaşıma gündeme getiren bir hareket. Bunlar açısından zaten yani kader belirliyor her şeyi. Sonuç itibariyle bizim çevreyi değiştirme falan gibi bir şeyimiz olamaz. Evet, evet. Dolayısıyla zora girer. Ama zannederim yani bu enerji politikası konusundaki Obama'nın görüşü bu şeyde de yine aynı şekilde ortaya çıkacaktır. Bu seçim herhalde. Kampanyası. Bir de tabii genç kuşaklar içinde çok hızlı bir aktivizm yükselmesi olduğu göze çarpıyor. I Matter March diye bir şey gördük geçenlerde. 16 yaşında bir çocuk. 4 senedir. Bu işi örgütlenmeyi yapıyormuş ve dava ediyorlar. Evet, Amerikan tabii. hükümetini filan da. Yani çok enteresan. Tabii burada sizin mesela sonlardaki tabloda gösterdiğiniz şey işte çevre konuları hakkındaki bir dilekçeyi imzaladınız mı gibi gayet aslında kolay bir şey. Evet, bir şey. Dilekçe imzalamak. Orada evet diyenlerin oranı %4, onda evet. 6 gibi çok düşük gözüküyor yani. Türkiye ölçülerinde fena sayılmayacak bir öyle mi? Yani Türkiye'de evet, genel direkt... olarak mesela böyle bir ortak dilekçe imzalama uygulaması falan Avrupa Birliği'ndeki ülkelerle karşılaştırırsanız onların hemen hemen 1/3, 1/4 seviyesinde temel itibariyle herhangi bir konuda. Sadece bu konuda değil, genel evet. olarak yani. Diğer protesto davranışları işte çeşitli mitinglere katılma, gösteri yürüyüşlerine katılma falan falan. O tür istatistiklere bakarsanız orada tabii yine Avrupa'nın ortalamasının 1/4 civarına falan düşüyoruz ve sıfıra ciddi ölçüde yaklaşıyor. Evet yani %2,3 çıkıyor. O çevre konusunda ama genel olarak sorduğunuzda yine aynı sonuç. Yani ondan çok farklı değil. Bu tür doğrudan katılma diye ifade edebileceğimiz veya protesto türü katılma diye ifade edebileceğiniz olgu bizde çok cılız temel itibariyle. Evet. Gene de tabii şöyle de bir şey gözüme çarptı. Yani konu hakkında fazla bir bilgiye sahip olmadığı görünüyor. Özellikle sonlarda 53 numaralı tabloda. Fakat yani büyük çoğunluğu da dünyanın atmosferindeki ozon tabakasındaki incelmenin deliğin sorumlu olduğunu, yani iklim değişikliğinin sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani fosil yakıtlarla bağlantı kurulmuyor. Ama bunda da suçlu herhalde gene kendimize batırmamız gerekiyor. Medya doğru, özellikle. Doğru. Medyanın da var. Eğitim ne kadar kaliteli veriliyor? Bu ciddi bir problem. Yani ilk öğretimde, orta öğretimde ve daha sonra üniversitede bu konular üzerinde genel olarak ne kadar duruluyor? Örneğin mühendislik veya çevre mühendisliği gibi bir dalda eğitim görmüyorsa öğrenci bu eğitimin ne kadar parçası o da pek belli değil. Üniversitede de değişebiliyor tabii. Ama sonuç itibariyle bu alanda çok büyük bir yaygın eğitim söz konusu değil. Tabii en büyük problem şeyle ilgili söylediğiniz gibi genel olarak basın ve medya bu konuyu çok gündeme getiren bir çerçevede ele almıyor. Evet yani medyanın burada ciddi bir eksikliği olduğunu söylemek mümkün. Yani şimdi Türkiye'de son derece dünyada da görülmemiş diyebileceğim bir spontane Büyük Anadolu Yürüyüşü diye bir şey var mesela. Yani evet. 10 ayrı yerden, başta 7 idi, sonradan 10 ayrı yere ilave oldu ve kervanlar ya da bireysel gruplar, bireyler olarak yürüyen insanların Ankara'ya gelmesi gibi pek de sık rastlamadığımız büyük bir eylem aslında. Bunun bile gazetelerde ve televizyonlarda yer almadığını biraz da yeisle itiraf etmek gerekiyor. Hem yer almıyor hem de bunlara yaklaşım genellikle pek de olumlu değil. Yani özellikle genel itibariyle medyada verilen hava da bu. Ama siyasilerin yaklaşımı da olumlu değil. Yani bunu mesela yüreklendirecekleri yerde işte kırmadan, dökmeden bir konu hakkında insanların fikirlerini söylemeleri imkanı olan, biraz da yaratıcı olan bir hareketi, işte demokrasimiz ne kadar iyi çalışıyor diye hem kendimize hem dünyaya gösterebileceğimiz bir fırsat doğmuşken bunu gündemin altına bırakmak, şüpheyle yaklaşmak. Evet ve böyle yüzlerce polis tarafından kuşatılarak şehre, feodal bir şehir gibi, yani site devleti gibi sokmuyorlar suç işleyen insanlar gibi. Aynen. Ama bunun medyada yer almaması bence tabii o da ciddi bir problem. Hakkını alamamasına, yani polisin de daha rahat hareket etmesine yol açıyor. Siyasetçilerin de kınamasına herhalde. Doğru ama yani şu en azından oturmuş bir algı değil. Hem genel olarak kitlemizde hem de siyasiler arasında ki demokrasi dediğiniz zaman bu tür eylemler veya bu tür protestolar özellikle herhangi bir şekilde şiddete başvurmadığı takdirde yüreklendirilmesi gereken kesinlikle bir şey. Demokrasinin en güçlü temellerinden bir tanesi. Bunu alkışlamak gerekirken buna bu konuda şüphe, korku, aman ne olur ne olmaz bunlar bugün böyle yürür, yarın başka türlü yürür falan diye bir takım eskiden kalma korkularla falan hareket ediliyor. O da maalesef tabii belli konuların gündemde yer almasını engelliyor. Orada bir ciddi eksikliğimiz var. Özellikle katılma konusunda. Katılma bir hayli zayıf bir alanımız bizim demokraside maalesef. Fakat öte yandan biraz da bardağın dolu tarafını bulmaya çalışalım dedim ben neyken. Mesela şimdi 3 numaralı tabloda Türkiye'nin en önemli önceliği şeklinde yapılan bir değerlendirmede sorularda. Yani hükümetin aldığı kararlarda halka daha çok söz hakkı vermek de oldukça yüksek bir oran. Yani, bunu mesela demokratik bir talep olarak değerlendirmek mümkün olabilir tabii mi? Tabii. Bu katılma talebi temel itibariyle. Temel itibariyle katılma ve temsil. Her ikisini birden ifade ediyor. Sonuç itibariyle fena değil oran olarak. Oran olarak fena değil ama sıralamada yine üçüncü. Çok büyük öncelik taşımıyor. Büyük öncelik işte iş aş filan diye ifade edeceğiniz konularla terör veya Kürt meselesi. Evet. O ne kadar Kürt meselesini ölçüyor, ne kadar terörü ölçüyor bilmiyorum ama onlar çok daha büyük öncelikler gibi gözüküyor. Hani iyimser olmak istiyorsak şöyle de düşünebiliriz. Bu tür konular biraz hal yoluna girerse, terör konusuydu, Kürt meselesi konusuydu, işte ekonomik gelişmeydi, bunların refahın paylaşımıydı filan. Bu yollar, bunda biraz yol alınabilirse belki bunlar daha geri plana düşüp, işte halkın demokrasiyi güçlendirme talepleri daha ön plana çıkabilir diye yorumlayabiliriz. Gene de %17,7 gibi bir katılım. Neredeyse 5 seçmenden biri bunu öncelik olarak görüyor. Fena değil. Evet. Böyle yorumladım ben, siz ne dersiniz bilmiyorum. Bir de tabii çevre sorunlarının genel olarak düşünüldüğünde sizi ne kadar etkilendiriyor, endişelendiriyor gibi soru verildiğinde çevre sorunlarında çok endişeliyim diyenlerin %25'e varan bir dörtte bire varan bir şey olması da gene bu konunun da beyinde, zihinde yer tuttuğunu gösteriyor olabilir mi? Ne dersiniz? Şimdi şu şekilde ifade edebiliriz. Türkiye'nin önemli sorunu derseniz çevre ilk akla gelen sorunlardan değil ama çevre sorunu var mı diye sorarsanız evet deniyor. Geniş bir kitle tarafından çevre bir problem olarak algılanıyor ve çevrenin özellikle gelecek kuşaklar için endişe kaynağı olabileceğini düşünen geniş bir kitle var. Çoğunluktur temel itibariyle. Tabii burada şey de var, hani bu şekilde bir algının olması da aslında bu bir süredir, daha doğrusu çok uzun bir süredir diye düzelteyim, devam eden bir çevrenin bir dışsallık olması ve işte bu günlük kaygılarla bağlantısının kurulmaması insanların, evet, zihninde bir öyle bir algı olması en azından. O şüphesiz. Yani evet, buradan mesela anlaşılan, bizde anlaşılan bir miktar işte sokağa atılan çöp falan gibi de algılanabiliyor. Daha büyük problemler işte egzoz gazları, sera etkisi, emisyonlar, emisyonların evet, yarattığı evet, genel problemler filan şeklinde olmaktan çok o şekilde de algılanıyor. Ama o konulara girdiğiniz zaman da büyük çoğunluk, yine 4 seçmenden 3'ü örneğin, Türkiye'nin enerji kaynaklarının büyük ölçüde yenilenebilir kaynaklar olması gerektiği evet, gibi bir fikre sahip. Yani. O son önemli, derece ilginç. İlginç. Yani, yani fosil yakıtları bırakalım, nükleeri düşünmeyelim diyen geniş bir kitle var. Nükleer konusu, evet, yani nükleer konusundaki genel olarak düşünce. Yani bu şimdi gündemde değildi. Tabii bu soruları eğer Fukushima olayı olduğu sırada sorsaydık, evet, belki daha da farklı bir yanıt alabilirdik, ama nükleer enerjiyi bir çözüm yolu olarak görenler zaten %6. Çok evet, düşük. Fukushima öncesinde de. Yani onu, ona biraz kaygıyla ve şeyle yaklaşılıyor. Zannederim Çernobil özellikle büyük etki yarattı Türkiye'de. Hı hı. Hala bu etki sürmekte ve kolay kolay yani nükleer geniş bir kitle tarafından kabul edilebilecek bir alternatif noktasına gelmeyecek. Evet, gözüküyor. İktidar ve Enerji Bakanı evet, böyle düşünmüyor. O başka. Görmek istemiyor ama evet, sanıyorum evet, çok kuvvetli bir şekilde evet, hissediliyor. Ama çevre o kadar önemli görülmediği için bu oya yansımayacak muhtemelen. Oya evet, yansısa bütün partiler de kendilerini ona göre ayarlarlar tabii. Almanya'da olduğu gibi. Olduğu gibi tabii. Fakat Almanya'da oya yansıyor. Tabii evet, o zaman birdenbire Angela Merkel 58 yıldır bulundukları Württemberg eyaletini kaybediveriyor. Evet. Şimdi böyle bir noktaya gelse o işte, ama o zaman gündemde ön plana çıkması demektir çevre sorunlarının. Ve o noktadan itibaren başka bir Türkiye ile karşı karşıya olmanız da durumu söz konusu. Evet, ama yolun başlangıcını da işte mesela sizin de evet, Türkiye'de çevre 2010 araştırmasını. Nereye geldik? Neylerde evet, yani bakabiliriz. Bunu yani da burada konuşma fırsatı evet, bulmamızda öyle bakıyorum. Ve mesela gene tablo 6'da da işte bir kümülatif olarak bakarsak işte hava kirliliği %25'e yakın bir evet, oranda etkiliyor. En önemli çevre sorunu diye sorunca işte iklim değişikliği %6'ya yakın, doğal kaynakların tükenmesi de %12,5. Toplu olarak bakıldığında bunun ciddi bir tabii, kaygı ve endişe kaynağı olduğunu görebiliyoruz. Orada tabii bir şey de var. Yani çeşitli başlıklar altında sorulduk ama hepsini toplarsanız su kirliliği de, evet, su kirliliği, suyun kaybolması kirliliği vesaire de çok büyük bir orana yükseliveriyor birdenbire. Birkaç konuyu birden görebilirsiniz. Evet. Yani tabii şimdi İstanbul'un civarında iki şehir daha kurulursa, Ankara'nın civarında bir şehir daha evet, kurulursa bu su problemi çok daha feci bir hale gelecek diye varsayıyorum. Bu bağlantının da kurulacağı tabii, ortaya yani çıkıyor. Ama yani bardağın dolu tarafından bakmaya çalışırsak yani hakikaten deneklerin 1/3'ü endişe uyandıran konular hakkında bir ölçüde bilgili olduklarını evet, ifade ediyorlar. 10 denekten 9'u da belirli bir çevre konusunda endişeli olduğunu belirtmesi belirtiyor gibi çok evet, aslında hava kirliliği, su kirliliği evet, veya işte atıklar, atık konularının ele alındığı sorularda atıklarla ilgili. Ama örneğin bizde bir nükleer atık problemi olmadığı için örneğin o açıdan nükleer atık filan gibi yanıtlarda pek bir yanıt göremiyorsunuz. Bu yanıtlar tabii Avrupa Birliği ülkelerinde çok daha yüksek noktalara çıkıyor. Çünkü çok ciddi nükleer atık problemleri var. Bir de güncel. Yani her gün yaşıyorlar sonuç itibariyle. Zaman zaman nükleer atık taşıyan trenlerin önünü kesen bir takım çevreci hareketler var falan. Onunla da gündeme geliyor. Birdenbire birinci sayfa haberi oluyor. Bizde birinci sayfa haberi olan çevre haberi fazla değil. İşte felaket olursa, variller çıkarsa bir yerlerde, Samsun kıyılarına variller vurursa veya Tuzla'da işte bir zaman bizim üniversitenin yakınlarında bir yerlerde gömülü variller çıktığında ben birdenbire birinci sayfa haberi olabiliyor. O zaman bizim de bir çevre tehdidi altında yaşadığımız ve böyle bir sorun olduğu gündeme geliyor. Ondan sonra hızla gündemimiz evet, kayıyor. Başka konulara evet, geçenlerde de mesela işte dil ovasıyla ilgili evet, çok tüyler ürpertici bulduğumuz bir haberi burada paylaşma durumundaydık. Dinleyicilerle yani bu konuda çok kapsamlı bir araştırma tabii, yapan evet, halk sağlığı ve özellikle işte karsinojen, kanser yapıcı maddelerin çoğalmasının halk sağlığı üzerinde nasıl etkiler yaptığını belirten bir rapor, Kocaeli Üniversitesi'nden rapor. Dava konusu bile edilmek maalesef, istendi. Maalesef, evet, maalesef. Yani halkı paniğe sevk etmek gibi bir gerekçeyle. Yani bu şimdi Amerikalıların bir tabiri var, elçiyi dövmek diye. Evet. Yani sonuç itibariyle sorunun kendisi üzerine gitmiyorsunuz, elçiyi dövüyorsunuz. Herhalde bunlar belki şey olarak da düşünebiliriz, iyimser olmak istiyorsak işte bunlar yaşanarak öğrenilecek bir takım, evet, şeyler. Yavaş yavaş bir noktaya belki geleceğiz ama bu sorunları yaşamadan gelinmiyor zannederim. Yani sonuç itibariyle bir akademik rapor çıkmışsa bir ikincisini hazırlatırsınız. Bu adam doğru mu ölçtü, yanlış mı ölçtü diye. Yani bunu mahkeme etmenin bir manası yok, evet, veya hakkında soruşturma açmanın bir manası yok. Başka bir araştırma daha yaptırırsınız. Eğer sonuçlar benzer çıkarsa ilk araştırma doğrudur. Benzer çıkmazsa o zaman onda bir yanlışlık vardır. Onun sonucu temel itibariyle basılamamasıdır. Akademik ilerlememesidir, evet, vesairedir. Evet. Yani bunun ötesinde bir şey bir tuhaf. Bir suçlu muamelesi yapılması, işte Amerika bunu da erken öğrenmiş olduğu anlaşılıyor. Türkiye'nin Amerika'daki biraz önce sözünü ettiniz, Koç biraderlerin falan, evet, şeyi çok... Orada tabii iş daha vahim. Lobby, yani, evet, tabii çok vahim orada. Büyük büyük paralar da dönmeye başladı. Dolayısıyla sonuç itibariyle Amerikan siyasetinde fevkalade ciddi bir çatışma konusu haline gelmiş durumda şu mesele. Evet, yani koskoca Birleşmiş Milletler'in de gerçekten de büyük işler yapan o IPCC denilen, evet, o Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin kurulunun çok zor şartlarda aslında fazla mesaiden, evet, para filan da almadan yaptıkları raporlarda bir küçük hatayı büyüterek mesela, yani, evet, binlerce sayfalık rapordaki bir küçük hatayı büyütmek gayet kolay bir iş. İşte bugün fırsat bulursam Sabancı Üniversitesi'nde bundan da bahsetmek aynen istiyorum. Yani şimdi sorun şu, geniş bir kitle bilimsel araştırma nedir, nasıl yapılıyor, nasıl tartışılır filan, bundan pek bir fikri yok. Yok, evet. Eğitim düzeyi bize nazaran daha yüksek olan toplumlarda da yok. Bizde eğitim düzeyi zaten genel olarak düşük. Biliyorsunuz 4.4 milyon 4 yıllık eğitimden mezun olmuş, yüksek öğretimden mezun olmuş bir kitle var Türkiye'de. Yani sonuç itibariyle işte 50.2 milyon seçmen olduğuna göre 18 yaş üzerinde bunun %10'u bile etmiyor. Evet. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bilim eğitimi görmüş diye düşünebileceğiniz kitle bu. Bilim hakkında bir takım bilgileri olan lise mezunlarını alırsanız işte oran belki bir %30 civarına falan çıkıyor Türkiye'nin genelinde. Ama büyük bir kitle, yani bilim nedir, nasıl yapılır, nasıl konuşulur, nedir, bulgular nedir, bulgunun ne kadarına inanılabilir, bunlarda hata payı vardır, bütün ölçümler hatalıdır. Hatasız ölçüm diye bir şey yok, bir Heisenberg bunu ispat etti. Yani sonuç itibariyle. Onun için burada... Bilim ancak böyle ilerliyor. Evet, yani sonuç itibariyle böyle ilerliyor. Hata da olur. Bu insani bir şeydir. İnsan hata da yapabilir. Ama şimdi burada bunun anlaşılması ve bu hatanın ne kadar büyük bir hata olduğunun değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi bunu alıp da işte efendim bir ufak bir şey yapılmış veya birisi yanlış yapmış, yanlış ölçmüş, kötü niyetli de olabilir adam. Sonuç itibariyle onu çıkartırsınız, araştırmayı yeniden yaparsınız. Sonuç itibariyle bulgularınız değişirse o zaman ilk araştırma yanlıştır. Değişmezse, evet, o zaman kuvvetlenir buradaki daha öncekinin bulguları. Bir tek bu araştırma göstermiyor Birleşmiş Milletler'in. Çok araştırma var yapılmakta olan. Ülkelerde de yapılan araştırmalar var. Ve sonuç itibariyle bu araştırmaların tamamına baktığınız zaman ortada hakikaten endişe uyandıracak bir durum var. Onun için... Ya i̇şte bilim, bu arada bilimsel olarak artık kristal, yani berraklığında, evet, evet, ortaya çıkmış durumda. Ayrıca yani işte şeylerinde görüyorsunuz. Yani yakıtları. Muazzam buzul eriyor. Evet. Yani ortalama ısı yükseliyor. Gösterildiği gibi birçok araştırmada vesaire. Yani buna pek artık inanma. Ha, bu çok dünyada bugüne kadar görülmemiş olağanüstü bir şey midir, değil midir? O tartışılabilir. Çünkü dünyanın çok ısındığı, çok soğuduğu dönemler olmuş. Bu onların bir kısmıyla denk mi düşmektedir? Biz de ayrıca buna katkıda mı bulunuyoruz? Bizim katkımız çok mu önemli, çok mu önemsiz? Onlar tartışılabilecek konulardır. O bile aslında, evet, tartışma konusu olmaktan son zamanlarda yavaş yavaş çıkıyor. Ama sonuç itibariyle yani tartışılabilecek tarafları bu. Ama bunu tutup da efendim böyle bir şey yoktur, biz istediğimiz gibi üretime devam etmek istiyoruz, bu tabii karla falan da örtüşünce, tamam, yani özel, özel çıkarlarla örtüşünce tabii bu demokrasi teorisinde çok uzun zamandır hep işaret edilmiş olan, işte Amerika'nın kendisinde Federalist Paper'larda çok daha işaret edilmiş olan özel çıkarların genel çıkarı yok etmesi tehdidi olarak algılanabilir. Şimdilerde de Sheldon Wallin çok evet. bunu yazıyor. Yani her zaman yazdı. Her zaman yazdı. Esas problem bu. Bunu dengeyi tutturabilmek her zaman için zor. Zaten bu özel çıkarlar kendilerini özel çıkar olarak da ifade etmiyorlar. Evet, zaten şey de başladı. Medyanın da bu çıkarları etrafında kümeleşmesi başlayınca zaten neyin özel çıkar olduğu, neyinse doğru. haber veya başka bir şey olduğu anlaşılamıyor. Doğru, doğru. Ve bunu zaten bu şekilde çığırından çıkarmak da her zaman çok kolaylıkla mümkün. Evet. Ve dolayısıyla getirip başka bir şeye dayamak. Bunu yapanlar, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde yapanlar işte piyasa ekonomisine müdahale kisvesi altında bu eleştirileri getiriyorlar. Siz onu işte bir sosyalizm getirecekler. Anti-Amerikan bunlar. Evet. Anti-Amerikan. Temel itibariyle o. Bizi sosyalist yapacaklar. Devleti piyasaya müdahale ettirecekler. Düzenleme gelecek. Düzenleme ne? İşte devletin müdahalesi. Bunlar devletçi. Dolayısıyla piyasayı koruyalım filan argümanından başlayarak kendi karlarını maksimize etme şeyi kılıfla. Dünyanın en zengin ve kar eden, en yüksek kar eden petrol şirketlerini mesela da sübvansiyon etmeye devam ediyor. Devlet tabii. Ama müdahale etmeyen devlet. Onlar görülmez. Onlar sayılmıyor. Onlar devletin iyi davranışları temel evet. itibariyle bir de kötü davranışları. Onları yok edeceksiniz ve olabildiğince piyasanın rahat çalışmasını temin edeceksiniz. Argümanın arkasına sığınarak bu yapılıyor. O zaman tabii tartışmanız çok zorlaşıyor. Evet. Çünkü çok kolay bir şekilde siz Amerika'da çok geçerli olan özellikle piyasa ekonomisi taraftarı değilmişsiniz gibi gözüküyor. Ancak bizim bir bulgumuzda tabii bizde devlet talep ediliyor burada. Yani halkın özellikle çevre konusundaki temel tercihi devlet müdahalesinden yana. Bu nasıl halledilecektir diye sorduğunuz zaman piyasa halletsin, kendiliğinden çözülsün vesaire. İnsanlara bırakırsanız çözülür diye bir evet. çeşitli sorularımız var. Hayır diyor. Bizde devlet müdahalesi, hatta bu da yetmez, uluslararası antlaşmalarla devletle buna icbar edilsin, zorlansın şeklinde bir yanıt geliyor. Onun için bizdeki hava örneğin Amerika'daki gibi aşırı piyasa ekonomisi, evet. özel girişim, bireyin kendi ayakları üzerinde durması filan esprisi taşımıyor. Aldığınız ben de tam tersi. Son olarak onu söyleyecektim zaten bitiriyoruz herhalde ama yani devlet müdahale etsin derken de bunun yolunun da kitlelerin aşağıdan bastırması evet. olduğunu belki de vurgulayarak evet. bitirmek evet. lazım. Sonuç yani itibariyle devlet evet. yapmıyor bunu çünkü siz istemezsiniz. Şimdi bizde tabii o çok açık çıkmıyor çünkü vatandaşın katılma gibi bir eğilimi de yok. Evet. O problem olmadığı için bir şekilde böyle bir özerk bir kendi halinde var olan devlet diye bizim dışımızda bir şey evet. var. O gelecek bizim için her şeyi çözecek bilen beklentisi evet. hala yaygın. Tabii bu daha çok uzun zaman devam edecek sanırım. Bizim kültürümüzün temel özelliklerinden bir tanesi. Ama biz de bunları konuşarak bunu yıkmaya katılmadı. Gitmeye. Ersin Kalaycıoğlu çok teşekkür ederiz. Son derece önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Bunu ileride kıyaslamalı olarak sonuçlar çıktığı zaman tekrar görüşürüz inşallah. Ederiz. Ve çok mutlu oluruz bunları konuşmaktan. Evet, Türkiye'de Çevre 2010 konulu raporu tartıştık. Hazırlayıcılarından biri olan Ersin Kalaycıoğlu'yla. Bitiriyoruz da programı. Bitirelim. Bu son geçtiğimiz flash haberden bir güncelleme geçelim. 7 yaralı varmış. Patlamada bunu da söyleyelim. Parça çalıyor muyuz? Çalıyorsak da Bob Dylan'dan o zaman This Land Is Your Land bir yorumu gelsin bir tane. Konuyla da biraz bağlantılı olur belki. Olur. Evet. Peki. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you. been walking that ribbon of highway. I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This line was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land is made for you and me. Footsteps to the sunny bright sands of the diamond deserts, and all around me a voice came singing, singing, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Strolling with your wheat fields waving and your dust clouds rolling, as the fog was lifting, my voice comes chanting, this land is your land, this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Açık Gazete.